Ata yo boy penga na kama na pamba na miso nanga ezali ya koka mateo ya yo mabeko mamboka o ezala kigai na yo se ya makila olandi bango no kishirie mawana yo lelo soni ata yo boy penga na kama na pamba na miso nanga ezali ya koka mateo Oh,